بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات بكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه ما وفق قتل الخراسون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايام المبتلين وهم على النار يبتلون ذوقوا فتنكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون آكلين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما ينجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرتها فاصطكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بمهوب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سورة الزاريات مکی صورت دے نزولن وش پیت دے 67 نمبر فضل صورت احقاب نازل شوئے دے اور ترتیباً 51 نمبر دے یو فضل وصم فضل صورت قاب نلگو رہ شوئے دے اور اب دے صورت دے مکی سرہ مکی صورت کی بھی قدر کر خروج آیت نمبر 11 کے اندلتا آیت نمبر 6 کے وہی پانچ کے او چیک کے انما تو ادون لوا لا صادق آج تا ترلوس کوری شہر اختیاری قیامت برا دی و ان الدین لواقع یقینا جزا و سزا واقع کی گی تش پور تک ودل نہیں بلکہ جزا و سزا واقع کی گی مومنان ل جزا او منکرین ل سزا دیو جنور پسیرانا دویم ربط مخی طورت کے آیت نمبر 6 کے ہوئے ہیں چی آسمان تا اورا سرنگ میں جوڑ کر رہے ہیں اندھی صورت کے آیت نمبر 7 کی وہی وسما ذات الحبک اور دارنگ فدی صورت کے پدی تر کو آیات نمبر 47 کی والسما بنینا بیدو ان لموسون دیو جنور فتی رانا درم ربط مخ کی صورت کی آیات نمبر 1 کی وی چھت مکہ ما غوڑو لیدا پدی صورت کی آیات نمبر شلم کی وی اجے او فی الارض آیات الموقنین پس مکہ کی نخیر دید فاردا یقین کن کو آدار آیات نمبر 48 کی بیاوی والارض فرشنا پنیم المعودون دیو جنور تصیر آونا سالورم رحمت مخ کی صورت کی آیت نمبر 16 کی ہوئی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه اندر توئی آیت نمبر 21 کی وفی انفسکم استاد مخبل زان کی دا اللہ دا وحدینیت نشانی دی زان تو گورا دا خلی چادر کری دا استر کی چادر کری دی دا سر کی دماغ چا چوری سر کی رنا چا چوری دا زان تو گورا زان عبرت والا دیو جنور فسیران امتیازات صورت صورت ممتاز دے فا آیت نمبر 22 بانی وفی سما رزقکم وما توعدون بدہ دا شان نشتے رسال پاس دویم امتیاز صورت ممتاز دے فا آیت نمبر 50 بانی ففیرو الاللہ ففیرو الاللہ انی لکم منذر مبین بدہ دا شان نشتے درم امتیاز صورت ممتاز دے نمبر 56 بانی جو ما خلق جن والانس الا ليعبدون مقصد صورت اس بعد قیامت بھی ترقی یعنی صورت قاف دا اغی مضمون چکم دے دا اغی زیاد وضاحت کی گوئے کہ صورت قاف متن دے او دا صورت چکم دے دا صورت ورپسے دا دا اغی تشریح دا والزاریات ذروہن زاریات حاملات جاریات مقسمات دنیا سے مراد دی نو بعد خلق زاریات حاملات جاریات مقاسمات دین بعد خلق فرختی اخلی اباد خلق اواگان اخلی اباد خلق دارو زاریات مراد سے کم دے اواگان والی حاملات اواگان اجاریات مراد کشتے ہوئے مقاسمات مراد فرختی مانا بداشی وزاریات زروانا شاید دی نستون کی بات انہا پا نستلو سرا دیو ملک اوا اواراش دیو ملک دوڑ اچت کی بلدائیت ہو دی دیو دائن خسو خاشا اچت کی بلدائیت ہوا چاہی ودا پسند شاید دی چی انما تو ادن لوا کر ایقن آج تا تر لوس کو لکی دار اختیار دی تب دی دنیا نے بل دنیا تلار شے لیکن سیلائی چرا شے دیو دا شے اچت کی بلدائیت ہو دی دا کرنا مرگ سیلائی برا شے یا قیامت بہا قائم شی او تبا دی دنیا نے بل دنیا تلار شی فالحاملات شاید دی پورتا کون کی بادونا بوجھ دو وردو لرا بادونا را شی سمندر وردو رو چاہتی کی او راڑی پا پی خور پا لاور پا نوخار پا دی علا قبانی وری و دا پس شاید دی چی انما تو ادون لصادق فال درم درم فال جاریت رتن شاید دی تن کی کشتائی پوبو کے پاسانتے آترا کشتائی دیو طرف نبل تر تلار شی تب کینی دینی طرف نبل دارنگ قیامت برا شی تب دنیا نبل دنیا تلار شی فالمقسمات امران شاید دی تقسیم کون کے فرختے رزق دار لارا اگر شی باران فرختے را شی باران را شی ادالا غرزق کی باران دے دلیل سبب دے اگر تقسیم کی پچاؤ شی پچاؤ نشی یا تقسیم کون کی پرختے حکم دا اللہ لرا یعنی دا اللہ کتاب راوڑی اپی غمران تا بیرانا تقسیم بکو یو نبی اسلام دے قرآن راوڑو نور پی غمران لے داود اسلام دے زبور راوڑو عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل و موسیٰ علیہ السلام نے تورات او چال صحیفے وے اپا یہ ڈولو کی داو چی انما تو ادن لا واقعا تسارے یقین آگا چا سر روز کو لکی دا رکھتا ہے تورات کم داو انجیل کی اون زبور کم داو واشم و اینا دین لا واقعا آتش قائم کی دل بنی یقین جزا و سزا بواقی کی گی عیسیٰ کتاب بکی گی اس نور شوائد پیش کئی دفار صداقت دا قرآن کریم دفار صداقت دا پیغمبر اسلام و سمائے شاید اسمان ذات الحبوق خاوند خایس حبوق ادر د حباک جمعنا احباک به لکیږي لارې ته لکه دا شګی چې یو سیلې پیوالو دي ایشو کې ذکر کړ کړ ژوند څوک څوک څه شو امیر صاحب اے امیر صاحب تر دې نه ته کوم خلک جمعه ته تلای یو شړ وای واران شيخه دلته فرین دی ښا څوک دې جمعه ته وی شړی ښا نو بس ار ته کی نو دلته مو فرین دی ښا او بس دلته ځای وای تیر اغلی قران لې دې په جمعه کې فرات دی دلته و سما مور په لار دی قران راغلی و و سما شاید اسما ذات الحبک ذات الحبک خاوند خوبصورت ہے آسمان خوب کھلے رہے خوبک پہلے کی گئے تھے گلار ہوتا لکا چھ ڈنڈ اڈاڑ تو تھا یو کان اگر دے ادا چھ چپی لے رو لے رو لاری لاری پکی جوڑی گی دغت ہم ہوئی دارنگے چھ سیلے راشی تو دا پتل داتے کتا برکی لاری لاری پکی جوڑی گی آگیتا ہم ہوئی دارنگے دا کپنو کے دا تارو نی دا تارو نی چھتے نی دی کہ لار لار جوڑی دیتا ہم ہوئی خوبک ادا ٹول دا خائص په پد جره پتر کته برکی د خوند کوي کنه دا په چې چپی وي غو خوند کوي کنه بس مګته لادی ما راز شاید د خاون خایس شاید د زبان خاون د خایس یا خاون د خوبوغ د مور استوري دي استور والا انکم یقرن تاسو خام خا په وینا مختلف کې په بار د قران کې په بار د پیغمبر اسلام کې دا کتن چې دا استوري مخال دا لارې څه غټي څه نارای دي دا رنګ استوري څه غټ دي څه واړ دي دا رنګ څوک د قران په مخالفت کې څوک غټ مخالف دي څوک ګړو کې لکه ابو جهل غټ مخالف دي اباد به وړو مخالفون یو پکو اړول شي د قران نه انو د قران نه مناز او فیکا چې اړول شي د پهلم د الله کې دوی محفوظ کې لیکل شو دا دغه ابو جهل چې بر قران نه وړي ادا ولی الله ته پته چې پیغمبر اسلام مدي اده وداغه نه وړي نو دل دا عمل لیکل دي دا رې الله ته پته چې عتبہ شیبه دا به وړي الله لیکل ورته اړول شي د قران نه دوی چې اړول شي ولې په لوی محفوظ کې فوجه یا اړول شي انو د قران نه مانا چې اړول شي ولې د رحمت الله نه چې دا الله د رحمت دار جدا شر د الله غضب په چل د قران نه اوریدل یا انو کې مراد پیغمبر اړول شي د اتباع د پیغمبر نه مناسو او فکا چړول شي د قران نه چې قران نه اوریدل دي هر پیغمبر اتباع شي کوله د نبی اسلام د سنت اتباع او کول شي چې د قران متبع دي چې قران ته نه ناتې وګوره کنه غم دړوبر خیرات بکې د دوه مترې مې بکې سر وختای بکې وعده وګوره خزبر به ګورې به خړلی اما سوال به یو دین پټي لیکن ته وګور چې غم پیراج دړوبر خیرات او دوه مترې مې چې وعده کوي انو ډمان به ګړې کډمان نه ګړې دغه به کوي کنه ټن ټکور به کوي وای څوک مجبوری د خدي خپکیږي دې اته د قران نه کنو وړو شیطان اړول دي چې کشه اړول شي د اعتبار پیغمبر من حال چې اړول شي ول د قران نه پوسو د شیطان د اعتبار پیغمبر نشي کول نه پیغام کې نه خاله کې قرت الله حراتون فلانت لیکل شي فلانت کړي شي دي اٹکلیان حرات د بدل خبر چي کوي الذين اٹکلیان اکذا نو فی غمره دي جاي په غفلت کې دي ادا الله کتاب نو سعود پر خودون کې د الله کتاب درا وخت وقصد نور کوي هدا چې قران دې دې نه خسي وي زه کوي فلانت دي یسأل اوس اس بعد قیامت ازجر بون کرون تا یسأل وک ایانا و یوم الدین تبوت کی تا نے کلب یرا د قیامت جواب یوم پاور کی وی هم ارندار جے پور جے دے پور بانے یوب تنون ریت کڑے شی موزا پکڑے شی او تب ور شی ذو خوف ابتدا کوم او تا کئی سزا د شرک ساز ہو ھذا الذی دا هغه صدانه چې وي تا په دیوان تلوار کوونکی چې قران ته نه کینا دا تا تا غوخته کنه یا ساده یو مسلمان قران ته نه کینی له دا عذاب غواړي دا نوٹ کوي دا تر دے اللہ تو جمال اللہ تباہ کا خدا غدار آگے شزدار آگے تا چکتا کول چو قرآن تا نکی ناستے تا خدا لعذاب مختکنن اوز بشارت آگے چالا چالا نیردل وقیلے قرآن تا ناست وقیلے ٹک شو عمل ٹک شو این المتقین یکا معایدین متبنزون پا جنتون و چینو کی بای آخذین آخذین یو معنی کو بلا خدا من نو کر چرتا آخذین عمل کون کیو دائی ما پا با آتام رب چورکلو دی رب دائی دالا کتاب بانی عملو پیغمبر پا سنت عملو اینم یقینن دیو کانو مخیدین مختلین نیکان خلقو دی اللہ کتاب بیانو لوی اخسان داو کانو دی خلیلان دیر لگ بنا لیلی دا خمان رخا او دی دیر لگ دی میان لیلی شکینا ما یا جون آغا چه ارخ لگو کیو دیر لگ بی ارخ لگو مثلا دولت گنٹی شپاوا دریس نور گنٹی بی آرام کو دا نور طول بدالا دی کتاب سر مشغولو یا بی درس تدریس کو آیا بی نفلون کو دش پی پاسر لگو ادا گول دا مختنین و دا پارا صفت دے کہ سوک اخسان کئی قرآن بیا نئی دیل پکار دائی چلی طورش پا خوب نکئی خواہ دا دائی پکار کی با اللہ برکاتا چلی کم خلق چلی دا قرآن خدمت کئی درسو نکئی یادنہ کئی آئی دائی نشپی طورش پا خوب کئی دل خیر نیشت ہے دا دل خلیر برکات باغنی گورے واشی کانو دائی دیر لگ ملے لینش پی نماز جون آغا چه دی بارخ لگو یا ما نفیم اخلا او دی دیر لگ دیش بینا ما یا جو نرخ لگو کی یا لگ ساعت بے ارخ نلگو لگ ساعت بے ارخ نلگو سمانا یا یو گینٹے ورکڑو دام دیرا چه ساڑی دیش پیرا ویش دا سی دونس نروسو یو بجا دو بجا یوی گینٹے را دیو دستو کی یو یو گینٹے را اللہ سر مناجاتو کی موسخ مناجات دے اللہ سرہ لیکن دروازی خود ایک کار کئی کسب کئی او خلقو تسبق کئی اندر توجہ خلقو تئی اگر چی قرآن بیانے لیکن توجہ زمان توجہ تاستا نخواہ قرآن بیانو دا اللہ در دار پارا خود ما 80% توجہ تاستا 20% زمان توجہ اللہ پلزی لیکن در شپیش دکار پاس مثلا او دب یاو در اگر 100% توجہ اللہ پلزی نو در روز دیگه کسور چی کم پادشوی کٹ دیگه فکار روشی در انسان توجه طور اللہ سرائی کنا خلیکن دا مجبوری دا چه قرآن با خیب بلتا نو پدی کستا توجه انسان ترازی کنا نیمه انسان تشی نیمه اللہ تشی اندش پیش در تا کم پاتی عبارت لان نو در روز چی کم کمی شد در اللہ در توجه اگه پورا شی خوشی پا خبر آمان لی نو قرآن وزن پکار دی چه خام خادش پی پاسی دش پی ډیر ډیر برکات دی د شپې دعاګانې مخې قبلې نبی اسلام ته پوښتنه چې ایو دعا یا اسما کما دعا قبلې نبی اسلام فی جوف اللیل و ادبار و دبر صلاة المکتوبات د نیمې شپې چې وغوښته شي او فرض بوس به څه کوي کېږي دا ښې دعاګانې و دې د شپې پاتېدلې دي او بل اظهارې او په وخت د پیشبني کې هم یستغفرونه دی معافي غوښتونکي د الله نه دروازې کار کوي خنه هڅه کار کوي مخسنین دي الله چې کوم لورکوي په هغې عمل کوي او د شپې عبادت کوي او بیا هم ځان د جنت ټیکادار نه ګرځوي یستغفرون بخنه وایي چې الله ماته معافي وکړي ما عبادتناک حق عبادت کړه الله ستا چې د عبادت کوم حق هغه ما پوره نه کړی شو په کار خدا چې ما 24 گھنٹې تال درکړی دی او په دې کې ما څه دنیا لرکړه ځکه ضرورتونه دي ډوډۍ هم پکې پیدا کوم بچی مې دي که نه ضرورتونه دي نو الله ما پوره حق ادا نه کړ ما څه معافي وکړي او بل صفت وګوره ښه وفي اموالهم او په مالونو کې حقونه حصه ده مقرر لسائل د فرض غوښتونکي ادنه غوښتونکي مال به لګې او حق یې وي د غریب تا ته حق دی ته فیلی ازمان وګورې آیا غریب محتاج دی او که غنی محتاج دی په دې کې اختلاف دی نو کوم چې محققین علما دي نو هغه وایي چې غنی محتاج دی ځکه غنی باید لازم دی د څه حق د غریبانانو کدے ور نگی دے گناہ گاری لیکن کم چی غریب دے داغه مختاج نه دي ځکه غریب وای چې مثلا دې په ما باندې کار فرض ما سامان دي او یو سړی غریب دي هغه مان نه اخلي داغه نه ګناګاریږي چې وای نه اخلم زکات لکه کدی نور کوم ته ګناګاری کوم هغه مان نه اخلي دې په خور کې خلک وای نه اخلم زه به پیندای توړم زه مختاج یم خانه تک مار الله مار راکړي نو دې هم ځکه وای او فی اموالهم اپ معلوم دی کې حصہ دا د پاره د وختورګنو وو تا تر حق ری تا تر حصہ دا لیاس په ونه خېجه او لوی په ونه کې ګوره دا بل صفات شو سو صفاتونه ولا ذکر کړه یو اخر ما تام ربهم یو ادم قبل ذاک محسنین درم وکانو قلیلن قلیم لی ما جون او سالو رما و بلالتاری هم یستا بیرون افیندم مال لگئی دا خلق چکنده دا متقیان دیخا دا متقیان صفتو تا تلو سوسو دا بقره کم سر که اچه ذالک الکتاب لی رفی و دل متقین الَّذی امنا بالغیب و اقیمونا صلاة و امن مردک نام اردم مال لگو پکی درم سدا کم پوشه دلت مال چون دای کراوستم مال لا ګل د تاخير کرام څخه مال بلګي مال غټي نه مولي سي کما دونه محسن نه وفس وفي انفسكم دا بد دلیل دي وفي انفسكم وفي الارض ابد ما کې آيات للموقنين دلائل د الله د وحدت د فرض یقین کوونکو وفي انفسكم دوم دلیل اپدان استاد کی دلائل دی اللہ دی اوالی چیو اللہ کار ساز دا پود چا در کړي ستر کی چا در کړي دی عقل چا در کړي دی غاخونه چا در کړي دی ذات تو ګورا دین عبرت والا دا کم بابا در کړي افلا تبصرون اتا سن ګورئی او دریم دلیل وفي السماء رزقكم اف اسمان کې رزق ساتو دی او هغه دې چې تاسو روز کول شي یا جنت یا دوزخ فاسمان کې ستاره ده دې پوجې مدخ پر دې آسماني وګڼه دې سارې ځان په تقریر کې راځي غوي هوي اجال ورز خقوم فسما اجال ورز خقوم فسما پر دې آسمان کې وګڼه لئن قلب رجل عند غنا کان دی لکه د انسان لرش کم دی خدا د انسان لرش دی خدانه سخی نو خدانه رزق ده کنه چستا عقیده راجی چې د ماری ده الله سخی ده نو ستا و الله سره محبت پیدا شي اچ تو د ماری ده ک مقتدیان سره ده نو ستا مقتدیان سره شوق پیدا شي نو مقتدیان کې بیا غلط کوي که ټیک کوي ته بغاغ نشي کوله چې تخ پر دې د اسمان نو غاڼې کنا نو بیا وته یې دی کنه چانه بیا وته مال اسی مال اسمان دې دکته امام وته کله مار دې کړیشته نو بیا وته مساله کول شي رزق په پټی کې نه لې رزق ساس باندې دې خانه پټی کې وته کار کسب کې رزق په نو کرای کې نه دې هغه وته یو ظاهري سبب دې باقی د رازق دې الله دې الله وای وما من دابتن فی الارض الا على الله رزقها نشته سه جاندار په ځمکه کې مگر الله ته خیر رزق دې اعلی راړ د فرض لزوم چې ګوې کې الله په ځان لازم کړې چې الله دې زور کې ته به هری کې سنا چې ما متی بل الله دې تخرم رزق اسمان کې وګڼه وما تودون آج تاثر لوس کول شي فورب وکه نو قسم می فرستا مان فرد اسمان از مکو انه او یقینا دارند قسمانی یا دا عذاب اسمانی لحق حق ده مثل ما نگون تنتقون پجانده اج تاسو خبر کوی پر اخپل و خبر ده یقین اشتر جانده مان خلی نوزی نو دک کرن یقینو کرن چیز رخمی اسمان که ده او دارنگی کده بیان نکم اسمان که عذاب ده مارا برا که اللہ اوس واقعات ذکر کوي لتخویف د فاره تسالی او د فاره لتخویف منکرین او لترغیب د فاره ده لتسلی د فاره ده بیانونکو هل اتا کا دی د ابراهیم المکرمین یقین راغله تا ته بیان د مل منو د ابراهیم کا عزت مندو کل چې داخل شو دی په د باندې نو یا سلام السلام علیکم نو فقال سلام مخ تیر شو سورت یود کې فقال سلام نو سلام وی فما لبث ان جاء بعجل حديد او درنګ تیر نه کوم قرات لیکو بس سخی سور باندې پوښه نو فلم رائد لا تسلی نکرهما پوښه نو چې کله وکړل لاس نو کو غس خینه خور نو ناشتا یو غس د په بدر راغلی پوښه انو فاوجه منه خیفه پړه کی راغله پوښه او ته وی چې قوم منکرون دا ناشتا خلک مخ کې تیر شو دا تفسیر فقالوا السلام السلام علیکم نو ابراهیم صاحب وعلیکم السلام خان السلام او ډوډۍ را چې نه خوړنه ته قوم منکرون تا ته ناشتا خلک فراغ اوینا مو ناشتا نه فراغ الهی نو لا نو راو ګرځې دا راغه اپ قران کې پښتو ټکي شه راغه راغ خپل کور ته فراغ الهی نو راغ خپل کور ته یعنی راو ګرځې خپل کور ته راغه معنی اعلان وکړه راغ خپل کور ته فجا ویل زمين راتلو کړو به اسخي اسور ورسي ات حديدو ات زمين ما غټ اسور ما او ته حديد ريته ک حديد وای چې پانګا ريته کې اګور خپل کور ته تلې مقتدی دې نه دی ویلي چې قران وی اما و سوچ کو دا سونه ان په هر یو بدعت کې خدای څخه فائدہ شته مولیانو چې دا سونه دروست په جام وعده ده دوا کوي چې بده کې څه فائدہ وی دې رمو ده می سوچ کو وی اور می خیال چا وی د مولای سے مل باندې راغلو ان دې مخ جراوالو ان دې د ګپې دګو هر زما مل باندې راغلی وی مولای سے بلوده پترانم بلوی چا پترانم خدا کنه داغه ډوډا را نه مولای سے پسر مو خړا ایما چو هو کچره پردو پته دوا وی او تو نه د بزیدان زاله وی دار سره پته چې دا وته چې نبی اسلام سنت په کور کړی څنګه فرض کول ته به کورو ته نبی امام په دې مولای سے باندې کړو نو مولای سے چې کوم نه مولای سے سنت ته اشاره کړی وی سنت نو زما خراب کړی ها بیان کړه دا مې وای پیژن کړه خپل کې او ډوډا وزر انا یې خدا کنه بولې چې وزر دا دې نه فرض سنت ته کړی سنت نو څه په جامه دا وا وګوره ابراهیم اسلام کور ته تل خپل کور نه ډوډۍ راړي مولای ته د خپل کور نه ډوډۍ راړي فراغ الهلیم دراو کړ د خپل کور ته فجا بیل سمین راتلې وکړه فوسخي سور بریت شي وین فقرب الیما نو دې ذکر اس خدی تا نو قال وی الا تاکلون ای ول خوراک نه کوي فوجت من خیفه پټه کړه پړه کې دی نه را اوجس پړه کې راته نو پړه پټه کړه پزړه کې دی نه یاره اپخلی وته وی چې ان من کو وجلون سر دې جر باور کې تیر شو پخلی وته موږ نو یری دو قال وی دی لا تخف مې ری گا او بشرو به له غلام علیم حضرت ور کې ابراهیم اسلام تھا فالق پوه باندې حالت تیر شو هو برات قائمتون فضحکت خدای ولان خاندل ولی خاندل دای هیدرا نه را هیر نو هغه ولاړه دجه ته مبارک شستا په دې کېږي نو هغه فقبره تیمراتو نو مخامش وخت د فیصل فتی دای ترا افاد فضحک نو یې خاندل نو فتکت وجه نو تاسو ورک خپل تند خدا د دې مخلدات کی ته چا د دې په پوره کوته کی وای دا ته خبره واشه فتکت وجه ایو خضر اغلو چا کړه نو په پوده ګوته کې ودا هاي خوري تاسو کار تور څه ویله دا خد جو کتل ریچا ته خپل ماشوم له صفائی کړو نو ګوته ګنده پز یو خور دل دنه دا سای ګوته یې رښتیا ما ماشوم پاک کړو نو فتاکت وجا تاسو ورته خپل مخلا خپل تندیله او وی اجود ناخیم ز بوډا شاندې وی زما بچی کیږي دا خندا په دی وخه فضحکت اپ دی خندا وا چې بوډای بزی کیږي قالو وی دی کذالک خبره دار ته بده شم بوډای دی بده وشي قال رب کی ویلی رفتا یقین د الله تعالی با حکمت ذات پوه دی کی حکمت د الله وی ابراهیم السلام فما خطب کوم یو مرتلو سره هر ساتو لیکل شو نورم سکار شته کتش دیره وو زیر له خو یوم دیره تا ته ډیر راغلی سکار نور زشته نو قال وی دی دا دوه مواقع شروع کیږي د فار تخفیف ار فار دا تسله دو بل قال وی دی ان ارسلنا الى قوم مجرمین بشکم لیکل شو قوم مجرمان مقام مجرمان تھا دے پار چراور پلی بانی کانی دے ٹھیکرو متومتا نشاندار بھئی نشاندار بھی پنیز درافتا پار یو باند مجرم نم بنی کلی شوی لیل مطریوین دے پار دا مشرکانو فاخر جاما راو باتا منگا مناسو چو پا دیکلی کدے مومنان نون موند منگا فدیکی بید یو کور دا مسلمانان مومن وطا ویلی کی پید بار ناکی دے او مسلم ہوتا کوئی لکی پیز بار دا عمل خبر یو نا پا اسلام پا ایمان کی فرق سدے ما وقتیوں نے بوجورات کی خیال میں نشا اسلام صفت دا عمال دے او ایمان صفت دا دڑا دے خود ایمان ارتدا اگر دا دڑا نا دا او انتہائی پا لحسون پا پا جواری ہو دا اد اسلام ارتدا پا جواری ہو دا او انتہائی پا صرف دا انتہا دا ابتدا فرق دا دوار یو شے دا ایمان او اسلام یو شے دے و دا ایمان ابتدا دڑا نا را او انتہا پتا پلاسون و پخپو پستر وغیر پخلی او دا اسلام ابتدا پلاسون و پخپو دا انتہا پڑا باندی را فما وجدنا نومن اونمون دا مگا پا دیکلی کی بید یو کورنا دا مسلمان آنو یو دا لوت اسلام کوم بچو انور ټول په لواتات کې نختو او په شرکیاتو کې وطاګرافیا او پرې خدام په دې کلی کې نه خر خپل قرت د فار دا چا چری د عذاب درناک نه تباه شو او درې مواقع د موسی علی السلام د فار ته تلای اره فرعون د فار د تخویب د منکرینو او فی موسی اب موسی په واقع موسی السلام کې نه خر د الله دی عبرت کله چولی کا منگتلا فرعون تا پا دلیل خکارا فتاو اللہ بی رکنی نو گردا فرعون بی رکنی پا خپل آرخ سرا رکن آرخ مخی وارو لکا تور دی بنی سرائی کی گرشو تریاسی کی فوش نا ویدان آم نال الانسانی فوش آر را ونا آبی جانبی جانب خپل آرخ کله چی اخسانو کم پا انسان بانی نو دے مخواڑی ونا بی جانبی او بیارتا جی پخپل ارخ سرا نو فتح اللہ بی رکنی نو اگر دے دے دے واپس جی دے پخپل ارخ سرا یا روکن مانا پخپل ارکان ارکان سلطان فتح اللہ بی رکنی نو اگر دے پھر پخپل ارکان سرا یا بی رکنی پخپل ارکان دے بدن سرا واپس اگر دے دے دے او رکن ارکانو تا موئی ارکان سلطان اللہ کا صورت حود کی ترشو آتا مرد تھی کہ او آوائی لا رکن شدید اے حضرات یو قبیلی یو ڈالی مضبوط تا رکن ڈالا نو کردے دے پخبر ڈالی سرا اوی وی سارن جادو کردے منجون دیا لیونے دے نو نیو انگدلا اللہ کردلا فنبرنا نو غردن دیدارا فدر یاب کے اومنیم او دیوم ملامتا بیا ډیر ملامت اوسې کول شو اخر دی معنا چې ټول کې موږ سوفره اغستون کې ودی عمل کم کې نه پاغه ما چور په دې طرف دی یا ما اته معنا مبل افتا کو اخر دی نه اغستون کې دی اغستون کې به دی د ما دا نه مو جوړ کړی دی رب دی په جن په جنت کې ها په ورو باندې ما چې کړو کړی رضیا ته مزه دارو دې ته باب سره خلګی دا وفی آدین او سلور موقع وفی آدین افادیانو کے عبرت نخد عبرت تا کرچولی گا مگا پدائی باندے باد شن شن بی خیرا یو باد یا خیر والی اگا چرا شن رو تو اگا مگتا خوش خبری را کجی باران روان دے یو باد شن دی بی خیر چرا شن ملکون تباکی اونی اگردائی فصلون تباکی کورن اگردائی دریابونو کے تغیانی را ولی دیر خطرناک بادی ما تدر من شهر نبی پریخون ایسی و شهر اتت علی چرابه پاقی بانی مگرو بگردو آگی را کرمی پشاندی رو یا کرمیم ذره ذره کرمیم ذره ذره وفی ثمود دی بیوچت کرا اخلاص بکرا وفی ثمود بلا پیزا مواقع اپا ثمودیانو که نخد عبرت دا اللہ دا کلا چوئی رجلی تا تمتو فائده وقت رئی تمتو بیدار کما فائده وقت رئی پا خبال گروما که تیر شو ها تر یو حدریه دی فا آتا دریه دی فا آتاو نو دا اس تر سرکشیو برا نا فرمانیو برا ان امر بیما نو کم در اقفل فاغذت همو سائقتو نو نیو دیلت تندر جبریل علیہ السلام پیچھنا والا از مو کو جڑ کیدا او دی پڑ مخرا ور دن او میا درون دی کت دیو تا قتل فما ستاو دی توان در دو در دو انو دی بدلا غستم کی اس پگ ما کا او قوم تو نو التام تبا کر میں پو خوا اینا وی چن دی او قوم فاتقان و سما او دلائل اقلیا و سما مخصود کر شو دلائل دری او دې نه سلام دې و سما او اسمان باندې نه او اسمان جوړ کړم دې به دې نه په خپل لاله په خپل قدرت و ان لموتون امنګ یو غړون کې دې یا امنګ یو قدرت لرون کې منګ یو قدرت لرون کې ول ارضا اسبل للی فیزم ازمه کا فرشنا غړول موږ دې لا فنی امر ما ایدون وسه خستا غړون کې موږ دې لا ومن کل شینا شپاکم دل آده هر یو شینا پیدا کرده منو جوڑه هر یو شی جوڑه جوڑه بید اللہ نا یو اللہ ده چگه یو ده باقی هر شی جوڑه ده سڑو انسان هم که سڑه او خدا حیواناتو که گڑ او گڑا او سڑا او نیخا اوخ او اوخا مدا پا چرگان که چرگ و چرگ هر شی جوڑی جوڑی دی بید جوڑی ده کار نکی گی خواه که ارتو رو چه تا خدا دا بچه نیش را تو چون سرسده نیوده شده اکه ارتو رو چه سرن که پیغمبر ده بچه نیش را ده چه سو سر خدا خدا نیجوده شده یو اللہ ده چه ایواده هسته که ایواده ده اللہ جوده نیش اللہ ده که جوده پلی جوده تا مختاجه بی سره پا بچه را رو که مختاجی خدی تا خدا پا بچه را رو که مختاجی سری تا پوشه دا جوړې د مختاجای نه خره ايو الله چې دغه جوړې نشته اني ضرورت شته امن کول شي نه ادر شي نه جوړ پیدا کړې موږ جوړې جوړې خامخا تاسفن والي او ترغيب ال قران ففر الله نو منډه کوي په طرف د الله نو الله کوي چې منډه کا را د الله کتاب را منډه کا کنه ففر الله کتاب الله وي او ترک کول شي نه اترو کل شی آره و شی پریان و فیرو الالله آرامنه که اللہ تا آر تا پریاشا دا اللہ کتاب در آرامنه کم بختا اینی لکم من نظر مبین یکن زیم سادفار طرف دا اللہ نا یرکم کخ کارا ولا تجلو زجر بشر او مگردوی سر دا اللہ نا مرزگار بل کومو گردو اینی لکم یګین زما ستاسو پر طرفه ده الله نه یره کوم که ښکارا ګوره مکه انی لکم نذر دا تکرار نه نه هلته کې انی لکم نذر من کله قران واوري نو زم يرم دلته وي کدي مثلی توي نه واوري انی لکم نذر من دا تکرار نه شخه هغه یو مثلی سره دا بل مثلی سره ها قران سره دا توي سره کذالک ما تلذینا اتسلی استانه تختی تا تظاهر وی لیونی وی خیر دی تا قرآن بیان که نو در چه تو ویلی شی تو ما خفا که گا کذالک ما تلذینا دکتن چی تا استا تکذیب کهی تا تدی لیونی سایر وی و دک کرنگی نیراغلی آ کتان تا چی مخی دینو میرا تو سوک پیغمبر مگر وی لوانی سایرون آمجدون جادو کرده او لیوانه ره ویدیشو نو کتا تا اینو خوالی خفا که گیم نو اتواتو بی آدهی وسیعت کرده پا دیبانی و بلتا دای ویدی نوح الاسلام کم چی تباکی سوی لو آدیانو تا چی تاز بمداوائی لو آدیان چی تباکی نا گئی سمودیان تا بینا بل نیدرام نا وسیعتی خونه کرده خو بلکی دای قوم ده سرکشا دای که یو قدر مشترک ده نو د اسلام قوم کې کوم سرکشي وه دای کیدا د عادیانو کوم سرکشي وه هغه په سمودیانو سرکشي د الله کتاب اثر شداو چې کله د الله کتاب سرکشه شي عادی بیا ادب ته ختم شي بل هم قوم توغون بلکې دا یو قوم سرکشه د الله کتاب نه نو بیا ته دي فتولانو نو واړه دینه واړه جنگ وکړو فما انت بملوم نیت ملامت ستا غړ خلاص شي نه ستا کار قران بیانول نو کده یې نه مني ته ملامت نه وذکر او فندر کو په قران باندې مخې ویل واخره کې مخې درل کې فذکر بالقران نو دلته وذکر بالقران ته ته یاد به کنه چې ذکر پسې شي باندې انده دوی ذکر شروع وکړه نو ذکر افان ورکو په قران باندې فاین ذکر یکرن فان ورکو په قران باندې تر فال مؤمنین د اوت تسجدا فان ورکو په قران باندې فاید ورکو مؤمنان چې چا کې ایمان یې غل په فان ورکو دا چې قران باندې به د کې ایمان نشته کنه چې د کې ایمان وړې پاک وې د په قران څنګه پویږي خو ایمان یې ټیک نه کنه وما خلقت الجن ما کی ویل کنه نفی ذلک لا ذکر ایمان کان له قلب ادم سنتو که چتی دو سنتی تا نو دلته کی ما خبر راوی ست دلته ها چې نفی ذلک لا ذکر ایمان کان له قلب کم قلب چې پاک قلبی دلته ایت فرمودی قران فن ور کوي مؤمن لا مؤمن به تکینی امون و پیږي دا چې نه کی دغه بس ایمان دخلی ایمان دې نو اچکین نه پویږي د ایمان نشته ها فما خلقت الجن او د علت بیانې ده د قران مطلب ده ده د قران بیان ولی قران بیان کا دغه د مخلوقات پیدا شو عبادت لا چې دې په قران باندې خپل مقصد حیات پی جنې پوه شئ تاسو دغه خر کوی مونږ دې له پیدا شو چې بارو غټو امون روډای وخرو نو روډای خو زناور نو خو زناور د دوه خو ته ډوډۍ نه پیدا ته چې کوم کار نه پیدا یې هغه ډوډۍ خو ته لازم ادا درکوي وما خلقت الجن والانس انې پیدا کړې موږ انسان جنات انسانان الا ليعبدون مگر دې پر چې زما عبادت نه یم دودي دې پر زما عبادت کی جامی په نفات الانس کې وایي امام جامی صحیح سند چې کوم دی هغه وایي لا بتعلیل یعبدون را داد یا کلو را نه کرد قطعا یاد لا بی علت لا بی تعلیل دای دکر کرد یا بدون دفارا که ده انسان پیدا کول دا لیا بدون یا کلو را نه کرد قطعا یاد یا کلو نه دکر کرد چه ما خلق دل جن والی انسان الا لیا کلو خوراک نه خوراک لی زناور پیدا کردی زناور تا انسانی خوراک تاله پیدا کرد بوشن پیدا خوراک ستا ضرورت دی و تعالی الله پیدا کرده او یو ستا مقصد دی مقصد ستا شیر عبادت دی عبادت مصد دکه اما قرآن تکیره مطلب چه قرآن کریم لپیدای اوز وقت گوری الرحمن علم القرآن خلق الانسان او دایتون غلط بوده کنن الرحمن عامر بان ذات دی علم القرآن خود القرآن خلق فکار خدا چې تخلیق مې کړه کنه چې دا ویره چې الرحمن خلق الانسان او علم القران درس وکړ اته تعلیم مخې کړه قران او تخلیق روز کې زمانہ چې انسان ته پیدا تعلیم نه یادا مره چې تعلیم د قران په کې نه د سر نه وړ انسان هم نه دی دغه انسان دی او قران موږ ته وایي ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها كل افواجه اولئك الانعام برب اضل اولئك هم الغافلون سوره الاعراف 179 كي انسان تي في ذاكر عبادت لين عبادت بار بالا في قران ذكيني هو ذكي مخي فذكر بالقران مانو دی وایره دوډای باندې غټونو ګوره جواب تا یاره چې موږ قران لرو جو خروبه سره ګوره تا ته موږ دا و چې ته 24 دی قران تکینه سار را شکینه کنه نماز پخین ذکر کوا ادا خدای او میاشتا نور خدای مو یو گنده درځي ما خام نه باد د چا ما خام نه باد چا ما دګر نه باد چا ما خطر نه باد اتوک سار موس پدین کای دا ټول هغه ټیمه چې دین کنه دکان شه نه پدی کې نو کرشته دی وای نو موږ رندو ګړو قران ته کینو الله وای ما ور بچول په وړ غټه مار الله وای ما ور مینو مرز خنا نو غواړم دای نری د غد فرد مخلوقات ته ما د خپل بچو راځي نه مقرره کړي ساده بچو په ما ور انا غواړم ایت غمونی چې مال راکی ما چې مال ډوډۍ راکی ان الله یکنن الله ورزاق اگر ډیر لور رزاق راځي خو نه رزاق سیرم باندې ډیر لور د خور کوم کړي ذل قوت المتین خدای ته طاقت مضبوط دا ولوي طاقت ډیر دی او بدیسی او د اخلاصونه نشي ګوره به مولای سه فین الذین ظلموا فذکرن فرکان چې ظالمان دي قران ته کینه نه هسته ذنوبانو جرمونه دي مثل ذنوب اصحاب پشان جرمونه ملګرو دي ملګری څوک ابو جان دي ملګرو د دې ملګری کچر دی چې صحابه د ملګرو نه قران ته ناسو دې اصحاب ته ګوره خیر ده دغه ته خو ګوره کچر ته د ابو جان ملګری د قران نه ملګری کته ستا ملګری کته دا د ابو بکر صدیق ملګری غني نه قران ته ناسو کته د عمر فاروق ملګری انا هغه قران ته ناسو کته چا ملګری د ابو جان مولای ته ته چا ملګری چې قران نه بیانې ته د کعب بن اشرف ملګری فإن الذي ظلموا فذكر فرذكران چې ظالمان دي قران ته نکینی آیا قران نه بیانې ذنوبان جرمونه دي مثل ذنوب اصحاب پشاند جرمونو د ملګرو دي ابو جهل وغيرها فلا تاجلو نتلوار دنه کی پاس باندي فويل للذين كفروا حركات فرذكران چې انکار کړی د قران انکار کړتو ان درو دي هغه د سر له سکول شي تبا دي غرض ته په صورت کې اس بعد قیامت د مخ خدمت به ترقی مخ کوي.